ismi ya Allah mwenye urehemu haujimu ila mwenye urehemu nusu. Soma zinu Zanzibar. He ismi ya hemu la wahaho ikaonde ya umba. Haungu mwana adamu hambaku ndu ya na Maria. Soma zinu Zanzibar. Na imu la wahaho ya mkaribu halisi. Ikao hasomesa hakalamu. Hasomesa mwana adamu izo ya tukahujua. Ashe, hakika mwanadamu hatakabari. Hawa ya jionao huka hajitosho hanema. Bila shaka uhahemo la wahahu ndo marejei. Je, ahuono ya ujizio. Yemuhuma wakati ya swalio. Je, ahuono hukange haruma uongofu. Hawa amrisho takwa. Je, ahuono ikaha kathibisha na havadingo. Je, akatujua uka Allahungu ono. Asha, ikaka jazii yangarijohu mrenga heze njileza pazila uso. Pazila uso la mandandrabo mrendambi. Bahi mrenzi ya paroa mwa hahe. Ngarijohu paraiza bani ya malaika ya mroni. Sijau, utimtai, bali sujudi. Urudi ukurubie Allah.